jego sprzętu, aby samodzielnie sobie poradzić. Skielpiniści zadzwonili po pomoc, podając ratownikom współrzędne miejsca, w którym utknęli. Ratownikom Horskiej Zachrannej Służby bezpiecznie udało się sprowadzić ich do trzech źródeł, gdzie rozpoczyna się szlak nakrywań. Również wczoraj przez cały dzień słowaccy ratownicy szukali dwójki taterników, którzy wspinali się w okolicach małego kierzmarskiego szczytu. Horska służba, zaalarmowana przez rodziny, najpierw próbowała zlokalizować Polaków z pokładu śmigłowca. Potem maszyna wysadziła ratowników z różnych stron szczytu. Jedna z grup trafiła na ciała Polaków leżące w Dolinie Dzikiej pod ścianą Złotej Turni. W Tatrach panują skrajnie trudne warunki z powodu silnego wiatru. Wysoko w górach jego porywy mogą przekraczać nawet 100 km na godzinę. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Uczniowie kończą zimowy wypoczynek. To już ostatni dzień ferii dla czterech województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. W górach, w górskich miejscowościach ostatnie chwile dwutygodniowego odpoczynku stara się wykorzystać sporo narciarzy i turystów. Przyjechaliśmy z Wrocławia do Cichego, tylko troszeczkę śniegu brak, ale poza tym wszystko okej. Okay. Mamy sentyment do polskich gór naszych, czujemy się tutaj bardzo dobrze. Ferie udane, jak najbardziej. Jeździmy trzeci dzień dzisiaj. Mam trzech nowych narciarzy w rodzinie, także super, naprawdę, polecamy każdemu. Bardzo fajne ferie, bo to jest mój pierwszy obóz ogólnie, no i właśnie tak samo nie chce mi się wracać do szkoły. Darek Galica, gazda z Zakopanego. Nasze ferie były udane, bo my dużo roboty mieli, gości się najechało, dość chwała Bogu dopisali, choć zimą bywało tak w krotkę troseczkę, ale na stokach na szczęście śniegu było dużo, tak że kto chciał na nartach pojeździć, tu pojeździł, kto chciał bałwana ulepić, to i też była okazja ku temu, co by tego bałwana ulepić. Według raportu serwisu Nocowanie.pl najpopularniejszymi miejscowościami na zimowy wypoczynek w Małopolsce były Zakopane, Białka Tatrzańska, Kielnica-Zdrój, Bukowina Tatrzańska i Kościelisko, a w województwie dolnośląskim turyści wybierali Karpacz, Szklarską, Porębę i Zieleniec. Przyrodnicy ze Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego zaobserwowali na śniegu w dolinach pierwsze ślady niedźwiedzi, które po zimowym śnie zaczęły żerować w poszukiwaniu pokarmu. Naukowcy wyjaśniają, że na razie pokarmu roślinnego jest niewiele, dlatego wszystko żerne niedźwiedzie najpierw będą jadły znalezioną padlinę. Z przeprowadzonych w 2013 roku badań genetycznych wynika, że w całych Tatrach, zarówno w polskiej, jak i słowackiej części, żyje 45 niedźwiedzi brunatnych. Wówczas 15 zwierząt żyło po polskiej stronie gór, 16 sezonowo wędrowało po terenie obu państw. W Hamburgu, który jest jednym z krajów związkowych Niemiec, trwają wybory do lokalnego parlamentu. Krótko po zamknięciu punktów wyborczych, czyli po 18:00, podane zostaną pierwsze prognozy wyników. W Hamburgu 1 300 000 uprawnionych do głosowania obywateli wybierze 121 parlamentarzystów. Według ostatnich sondaży największym poparciem cieszy się SPD przed Partią Zielonych, CDU i Lewicą. Zarówno liberałowie z FDP, jak i eurosceptyczna AfD balansują na progu wyborczym. W Hamburgu od 5 lat rządzi koalicja SPD i Partia Zielonych. Od 2018 roku burmistrzem jest Peter Tschentscher z SPD. Objął stanowisko po Olafie Scholzu, który został federalnym ministrem finansów w rządzie Anglii. Merkel, Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na północy i wschodzie deszczu ze śniegiem. W górach sypać będzie śnieg. Synoptycy ostrzegają. Na południu, zachodzie, nad morzem i na Podlasiu nadal mocno wieje. W Zakopanem i Augustowie 5 stopni, w Rzeszowie, Warszawie i Szczecinie 7, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Weneckie maski, wenecki karnawał, weneckie szkło, okno, lustro. W tym słynnym włoskim mieście mieszka około 7 razy mniej ludzi niż w Warszawie, a jednak jest wielkie. Wenecja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Sprawdzimy, jak cicho jest w Wenecji, co łączy latającego anioła z karnawałem i jak Wenecjanie poradzili sobie ze skutkami niedawnej powodzi. Relacje na naszej antenie we wtorek, w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia. Agnieszka Szwajgier. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Wenecji. Autopromocja. Zapraszamy

Roberta Flack otwiera album z muzyką z filmu Kryptonim Uncle, gdzie oryginalna muzyka Daniela Pembertona, świetna zresztą, przeplata się właśnie z takimi perłami, między innymi jak Compared to What. Z Danielem Pembertonem, jeśli państwo jeszcze nie znają tego nazwiska, to warto je zapamiętać. Guy Ritchie współpracował także muzycznie przy filmie Król Artur, Legenda Miecza. Przy Gentlemanach z kolei, przy tym ostatnim swoim filmie, pracował z debiutującym jako kompozytor, znakomitym inżynierem dźwięku i aranżerem Christopherem Benstedem. No a podwójną współpracę zaliczył także z Hansem Zimmerem przy swoich dwóch filmach o Sherlocku Holmesie, w których główne role zagrali Robert Downey Jr. i Jude Law. I do Holmesa właśnie teraz wracamy. Motyw przewodni z pierwszego filmu z 2009 roku brzmiał tak. Thank you. Hans Zimmer do filmu Sherlock Holmes 2009 roku. To jego współpraca z Guyem Ritchie, a tak Zimmer dostosował ten motyw muzyczny do fabuły Sherlock Holmes Gra Cieni, filmu z 2011 roku, gdy Sherlock i dr Watson trafiają do cygańskiego taboru. Dwie odsłony tego samego motywu muzycznego to właściwie taka odsłona muzyczna gry w Znajdź 10 różnic. To prawie czardasz ze ścieżki dźwiękowej filmu Sherlock Holmes Gra Cieni. Zostajemy jeszcze na moment przy filmie Guya Ritchie, a teraz sięgnę po bardzo interesujący zestaw muzyczny z Gentlemanów, bo oprócz muzyki oryginalnej Christophera Bensteada jest tam oczywiście kilka ciekawych utworów, między innymi ten. Shimmy Shimmy Ya, jeśli ten tytuł Państwo kojarzą z amerykańskim hip-hopem lat 90., to bardzo słusznie, bo to oczywiście Old Dirty Bastard, ale to oczywiście także cover z płyty będącej hołdem dla Wu-Tang Clanu i z jego muzyków, hołdem złożonym przez skład muzyczny L. Michael Safer na płycie Enter the 37th Chamber. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Zostawiamy Guya Ritchie teraz, ale przed nami spotkanie z kolejnym reżyserem, dbającym w swoich filmach o wszystko, także o muzykę. Bardzo. Ósmy film Xaviera Dolana, Matthias i Maxim, od piątku można oglądać na ekranach kin w Polsce. Kto zna filmy tego młodego kanadyjskiego reżysera, a przypomnę, on debiutował w Cannes jako niespełna dwudziestolatek, filmem na poły, a może nawet w 100% autobiograficznym, Zabiłem moją matkę. Ten wie, że Dolan jest bardzo wrażliwy na muzykę, choć jego wybory czasami mogą się wydawać niektórym ryzykowne. Mnie akurat ta estetyka bardzo jest bliska i bardzo mi odpowiada. A Matthias i Maxim, w którym Dolan wraca też przed kamerę jako aktor i wraca do rodzinnego Montrealu i do języka francuskiego w tej ekscytująco brzmiącej odmianie z Quebecu, to jest historia o miłości, historia o przyjaźni, o dojrzewaniu, o tym momencie w życiu dosyć specyficznym, około trzydziestki, kiedy wydawałoby się, większość spraw powinna się już ustalić, ustabilizować, osadzić, a jednak pewne niespodzianki się zdarzają. Nie tylko rówieśnicy Dolana znajdą tutaj coś dla siebie, chociaż tylko oni zapewne rozpoznają wszystkie popkulturalne nawiązania, które w scenariuszu zostały zawarte, a na ścieżce dźwiękowej między innymi Arcade Fire. Do it again. Arcade Fire, Signs of Life, Matthias i Maxing, Xaviera Dolana. W kinach pani Ewie, która do mnie napisała, zupełnie inna piosenka po tym sensie została w głowie. Być może do Amira i Rzeszersze jeszcze będziemy wracać, bo tam rzeczywiście mnóstwo fantastycznych utworów na ścieżce dźwiękowej i oczywiście także muzyka oryginalna, a pani Ania mnie zmobilizowała do tego, żeby wreszcie sięgnąć po serial The Morning Show, bo też podobno ścieżka dźwiękowa tam znakomita. A my teraz zostajemy jeszcze na dużym ekranie, chociaż na mały też się przeniesiemy. Odkąd pojawiły się pierwsze informacje o nowym filmie Wesa Andersona, The French Dispatch, już o tym wspominałam w ABC Popkultury i państwo wiedzą, że bardzo mnie to ekscytuje. Ten film był kręcony w Angoulême z pierwszą ligą i tych zaufanych aktorskich przyjaciół reżysera i z zupełnie nowymi nazwiskami w obsadzie. No, odkąd pojawiły się te pierwsze informacje, coraz bardziej nie mogę się doczekać lipca, bo wtedy film ma mieć premierę, choć nie wiem, czy to także wtedy będzie premiera polska, na pewno festiwalowa i pewnie będzie to Cannes. Ten film to ma być historia redakcji wzorowanej na New Yorkerze fikcyjnej gazety The French Dispatch i to będzie, już sądząc ze zwiastuna można to wywnioskować, kolejny skok na główkę do świata tego nie dzisiejszego zupełnie człowieka, jakim jest Wes Anderson. On ma swoją stałą grupę aktorów, którzy pójdą za nim w ogień. Tilda Swinton, Bill Murray, Adrian Brody, Owen Wilson, Jason Schwartzman, Bob Balaban, Angelica Houston także tutaj się pojawi. Angelica Houston, która przypomnę w ostatnim filmie Wesa Andersona, po klatkowej animacji Wyspa Psów, miała jedną, jedyną kwestię i to było, o ile dobrze pamiętam, westchnienie, którego prawie nie było słychać, ale miała swoje miejsce w napisach końcowych. Ale jest tu także Saoirse Ronan, jest Lea Seydoux, jest Benicio del Toro, jest Christoph Waltz i jest w roli głównej Frances McDormand i jest także ulubieniec wszystkich, chyba tak mogę powiedzieć, Timothée Chalamet. A muzykę do filmów Wesa Andersona od lat pisze Alexandre Desplat, jedna z najjaśniejszych gwiazd muzyki filmowej dziś i zróbmy sobie teraz małą powtórkę z Andersona i Desplat. To był rok 2009, a film nosił tytuł Fantastyczny Pan Lis. Mr. Fox in the Fields, taki tytuł nosi ten utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Fantastyczny Pan Lis. Kto jeszcze, proszę państwa, nie zna tego filmu, to nie wiem, co państwo robią. Proszę natychmiast nadrabiać. Nie wszystkie spotkania Andersona i Desplat zdążymy dzisiaj uwzględnić, więc przeskakując nad filmem Moonrise Kingdom, Kochankowie z Księżyca, do którego powrót też serdecznie państwu polecam, sięgamy teraz po ścieżkę dźwiękową z samego serca Austro-Węgier, rok 2014, Grand Budapest Hotel. muzyka Aleksandra Despla do filmu Grand Budapest Hotel Wesa Andersona. Ralph Fiennes w roli głównej w tym filmie się pojawił. Z jakim znawstwem, z jakim poczuciem humoru Wes Anderson dobiera ścieżki dźwiękowe do swoich filmów, mogą się Państwo przekonać. Właściwie przy okazji każdej, ale szczególnie polecam także ścieżkę filmu Pociąg do Darjeeling albo jeszcze bardziej chyba Podwodne życie ze Steve'em Zissou. Tam są różne wersje piosenek Davida Bowie. I po Davida Bowie w oryginale sięgamy teraz, bo ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Fantastyczny Pan Lis. Talking night, walking games. Oh, and she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. And she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and she'll lay them right down. Queen Beach. Ten utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu Fantastyczny Pan Lis Wesa Andersona. Tam też, myślę, warto przypomnieć, Fantastycznym Panem Lisem był George Clooney, a i na ścieżce dźwiękowej, i w filmie w wersji lalkowej pojawiał się wokalista Pulp Jarvis Cocker. Zestaw powiększony. Ale teraz na moment zostawiamy ścieżki dźwiękowe, bo ważne wydarzenia są do odnotowania. W tygodniu ubiegłym zobaczyliśmy pierwsze zdjęcia z planu filmowego czwartej części Matrixa, w której zagrają oczywiście Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss, i to oni właśnie pojawili się na tym zdjęciu, o którym mówię. No ale to nas skłoniło do zadania takiego pytania. Co twórcy chcą osiągnąć i po co wracają do tych już dawno, wydawałoby się, zakończonych opowieści? I o tym właśnie Wioletta Myszkowska rozmawiała z Anetą Kyzioł z tygodnika Polityka. Każdy z takich wiadomości o tym, że szykuje się część druga, sequel albo powrót, wywołuje we mnie więcej podejrzliwości niż radości, bo każdy czas powinien być opowiadany tu i teraz, a nie przy pomocy wycieczek w przeszłość i takiej próby galwanizacji naszych wspomnień, które powinny należeć jakoś do przeszłości. Pokusa niekończącego się poprawiania, dopisywania do gotowego dzieła męczy wielu twórców. Nie oparł się jej Andrzej Sapkowski w swoim cyklu o Wiedźminie. Nie oparła się Helen Fielding, dlatego Bridget Jones nie zatrzymała się na prostym i żyli długo i szczęśliwie. Nie oparło się też nowe pokolenie twórców filmowych, które chciało nakręcić swojego Blade Runnera, Mad Maxa czy Gwiezdne Wojny. Czasem powrót do przeszłości wychodzi. Twin Peaks pokazało, że można wracać w sposób szalenie oryginalny. David Lynch tym odcinkiem o wybuchu bomby jądrowej wydaje się, że i wszedł do historii telewizji na pewno, ale też stworzył przy udziale muzyki Krzysztofa Pendereckiego pewien rodzaj dzieła sztuki, który może być też w galeriach pokazywany. Jest jednak wiele dzieł, które na pewno przyniosły zyski i trąciły sentymentalne nuty, ale nie dorosły do pierwowzoru. Archiwum X to jest przykład powrotu chyba najmniej udanego. Serial, który stał się dla nas emblematem lat 90. Początek był niezły, świetni bohaterowie, fajni aktorzy, ale historia była już momentami tak bzdurna. Nawet na tę nostalgię trzeba mieć jednak jakiś pomysł. Jednym z nich wydaje się być dostosowanie bohaterów klasyki do współczesnej myśli. Udało się to twórcom brytyjskiego Sherlocka, którzy przenieśli detektywa do naszych czasów. Podzielone opinie natomiast towarzyszyły adaptacji Ani z Zielonego Wzgórza, serialowi Ania, nie Anna, gdzie scenarzyści wysłali współczesną myśl do bohaterki. It doesn't make sense that girls aren't allowed to do farm work when girls can do anything a boy can do and more. And put those fool notions out of your head. I tak serialowa Ania obraca się w świecie, w którym mniejszości, seksualne i etniczne, mają swoje problemy, ale i swoje miejsce. Sama Ania jest feministką i walczy o wolność słowa. Czy tutaj nie następuje też taki rodzaj pomieszania zupełnie trochę nieprzystających do siebie światów? Mieszania też może trochę w głowach ludziom, którym się może wydawać, że w związku z tym, że ona już była feministką w XIX wieku na przykład, to możemy myśleć, że generalnie kobiety zawsze miały prawa, a o prawa kobiet i prawa mniejszości te kobiety i te mniejszości musiały bardzo ostro walczyć, więc to jest trochę takie usypianie być może. Osadzanie wielu rzeczy w takiej historii. No a przy tym spowodowanie, że każdy świat serialowy zaczyna wyglądać trochę podobnie. Pytanie, czy musimy ciągle wracać do historii, jakby te rzeczy zostały już zrealizowane, zrobione, mamy pierwowzory też literackie i czy ja wiem. Czasami autorzy wracają do swoich dzieł z innych powodów. Must it be the fruit? May the Lord open. You must be offered. Zdaje się, że Margaret Atwood napisała Testamenty, czyli drugą część wydanej w 1985 roku opowieści podręcznej, tylko dlatego, że chciała poprawić scenarzystów serialu opartego na jej książce. Ci dopisali nie tylko ciąg dalszy opowieści, ale też wiele innych wątków. Margaret Atwood w wywiadach mówiła, że jakkolwiek jej prawa do ingerencji były dosyć limitowane. Widnieje tam jako konsultantka, nawet zagrała epizodyczną rolę ironicznie jednej z ciotek, czyli no negatywnych bohaterek, tych strażniczek rewolucji teokratycznej. O ile może jeszcze ze zrozumieniem przyjęła jakoś pierwszy sezon, to miała chyba spory problem z zaakceptowaniem kolejnych dwóch, które pokazywały taki rodzaj feminizmu, który jak się czyta jej wywiady, to widać, że no nie do końca jest jej wizją feminizmu, czyli kobiety identyfikują się przede wszystkim z tytułową podręczną, czyli z ofiarą. Natomiast nie za bardzo chcą zauważyć być może, że w tym reżimie kobiety też są po drugiej stronie, czyli też ciotek, czyli właśnie tych strażniczek. I to właśnie ciotka jest jedną z głównych bohaterek Testamentów. Ciotka Lydia. Welcome to the Rachel and Leah Center. Blessed are the meek, dear. Postać, którą doskonale znamy też z serialu, bo ona mocno urosła w serialu jako taka antagonistka dla głównej bohaterki. Trochę inaczej ją widzi, ale trochę tylko inaczej widzi ją Margaret Atwood. Dowiadujemy się na przykład, dlaczego przyłączyła się do reżimu. My jesteśmy mieszkańcami tutaj w Polsce bardzo specyficznego kraju. Kraju, w którym działały obozy koncentracyjne. Kraju, w którym mieliśmy no, generalnie reżim. Więc jesteśmy w pełni świadomi tego, że system jest bardzo złożony i ludzie współdziałając mają rozmaite motywacje. Być może ta powieść Margaret Atwood, jakkolwiek dla nas bardzo oczywista i momentami zbyt prosta, może dla wielu ludzi na świecie jest otwarciem oczu widzu serialu. Tak dobrze jest ci się utożsamić, bo to jest takie wygodne, z tą podręczną, czyli z ofiarą ograbioną spraw, ofiarą systemu, ale halo, przecież w tym systemie możesz być też żoną, ciotką i to nie znaczy, że jak uważasz się za dobrego człowieka, to możesz być tylko ofiarą. No nie. No więc Margaret Atwood, Kanadyjka, być może właśnie no, robi dobrą rzecz, trochę mieląc ten mit, którym obrosła jej własna pierwsza część. Z Anetą Kyzioł z tygodnika Polityka rozmawiała Wioletta Myszkowska, premiera drugiego tomu opowieści podręcznej zatytułowanego Testamenty już w tę środę. Będzie też czwarty sezon serialu, no więc przenosimy się tym samym, proszę Państwa, ze ścieżkami dźwiękowymi na mały ekran. To właśnie z opowieści podręcznej Santi Gold i Karen O. Santi Gold i Karen O. ze ścieżki dźwiękowej opowieści podręcznej. Ten utwór nosi tytuł Go, a jeśli chodzi o powroty po latach, to no, warto wspomnieć być może, choć pewnie wszyscy już słyszeli. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że serialowi Przyjaciele znów się spotkają na ekranie, choć raczej nie będzie to nowy odcinek i kontynuacja, tylko po prostu spotkanie aktorów, którzy będą wspominać to, co się wydarzyło. Tak czy siak, pewnie wielu z nas chętnie to spotkanie obejrzy, natomiast wiemy na 100%, a nawet na 100%, 10, że nie wróci Fleabag, jeden z najlepszych seriali, kto wie czy nie w ogóle, ale na pewno XXI wieku. Jego twórczyni Phoebe Waller-Bridge jest bardzo konsekwentna, ale co cieszy, i tak ma pełne ręce roboty, wkrótce pojawi się w drugoplanowej roli we współpisanym, współtworzonym przez siebie serialu Rana. Tutaj powróci także reżyserka, która zajmowała się serialem Fleabag właśnie. Isabel Waller-Bridge jest autorką muzyki do serialu Fleabag i także, co może warto też zaznaczyć w tym momencie, do nowej ekranizacji powieści Emma Jane Austen, która wchodzi na ekrany w przyszłym tygodniu i być może do tego tematu wrócimy za tydzień w ABC Popkultury. Natomiast jeśli chodzi o księgarnię, to można też wypatrywać książki autorstwa Phoebe Waller-Bridge, The Scriptures. To scenariusze serialu Fleabag razem z komentarzami autorki. I na razie ukazały się oczywiście po angielsku w Wielkiej Brytanii, ale liczę na to, że któryś z polskich wydawców także sięgnie po tę książkę. Wydaje mi się, że sporo z nas byłoby nią zainteresowanych. To Trójka, ABC Popkultury. Zostajemy na małym ekranie. To ze ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu Babylon Berlin. Proszę Państwa, to jest satysfakcjonujące doświadczenie na wielu płaszczyznach, także na muzycznej. Wszechstronny bardzo reżyser Tom Tykwer i Johnny Klimek, z którym Tykwer od lat współtworzy muzykę do swoich filmów. Dzisiaj już prawie na pożegnanie, bo żegnamy się z Państwem piosenką z drugiego sezonu Babylon Berlin. Śpiewa aktor występujący w tym serialu Christian Friedel, Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia za tydzień.